Radio 1. Het NOS-journaal. Opiniemaker Siewert van Lienden blijft erbij dat hij geen winst heeft gemaakt op de levering van mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid, zoals de Volkskrant zaterdag had geschreven. De prijs, ruim 100 miljoen euro, bestond uit de productiekosten en een post om risico's op te vangen, schrijft hij in een verklaring na overleg met het ministerie. De Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS alle diplomatieke initiatieven voor een bestand verwelkomt, maar dat het uiteindelijk aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren nastreven, wat nog niet het geval is. De Duitse regering wil dat over een paar weken alle Duitsers van 16 jaar en ouder een afspraak voor een coronavaccin kunnen inplannen. Kwetsbare mensen hebben vanaf 7 juni volgens minister Spaan geen voorrang meer nodig. En de Nederlandse zwemsters hebben tijdens de EK in Boedapest een zilveren medaille behaald op de 4x100 meter vrije slag. Ze kwamen 0,12 seconden tekort voor het goud. Dat ging naar Groot-Brittannië. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geef. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Van tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En het is weer een nieuwe week, weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. De zesde informateur, maar nu gaat het echt over de inhoud. Wat gaat dat betekenen? Onder leiding van de kersverse zesde informateur Mariette Hamer. 3 weken de tijd krijgt zij om de boel vlot te trekken. En alle ogen zijn eigenlijk gericht op de partijen VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Misschien gaan ze wel gewoon met z'n vijven, wie zal het zeggen? Wie haakte aan, wie haakte af en wat heeft dat voor consequenties? Maar hoe is het om heel lang in de Kamer gezeten te hebben, nu eigenlijk niet meer in de Kamer te zitten en toch het hele spektakel voor je neus te zien? En tegelijkertijd bezig zijn met jezelf, met je eigen toekomst, misschien wel een eigen bedrijf, misschien wel iets anders. Wie zal het zeggen? We hebben er 3 gevonden en niet zomaar 3. Ze hebben alle 3 minimaal 10 jaar binnenhofervaring te weten. VVD-Kamerlid, ex-Kamerlid moet ik dus zeggen, Helma Lodders, D66 Kees Verhoeven en SP Saadet Karabulut. Wat hebben zij voor wensenlijstje voor het kabinet? Vanavond spreken ze vrijuit, geen fractiediscipline, geen marsorders van de leider, gewoon vrijuit. Dat kan u allemaal tot 9:30. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Voordat we dit allemaal gaan voorleggen aan die Kamerleden, ex-Kamerleden moet ik zeggen, eerst even het volgende. Voor de politieke junkies zal het geen verrassing zijn. De Partij van de Arbeid heeft eigenlijk overal, voor de campagne, tijdens de campagne en ook nog na de campagne, nog sterker zelfs gisteren laten weten, wij willen wel meedoen, maar dan wel met GroenLinks. Gisteren verwoordde oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Spekman, het bij WNL zo. Volgens mij moeten we echt alleen maar meedoen als er een inhoudelijke opgave ligt. Plus, vind ik echt, we moeten de belofte waarmaken dat we het doen als we minimaal met 1 andere linkse partij zitten. Hm. Dat vind ik ook belangrijk, want we hebben het niet goed gedaan in de verkiezingen. Qua stemmen hebben we zelfs nog minder stemmen dan de vorige keer. Dus als je dan een belofte doet dat je het niet alleen doet, nou, dat heeft Lilian Ploemen overigens ook gezegd en ook nog eens eerder gezegd in die uitgelekte stukken. Dus dat is goed dat je het niet alleen doet, maar minimaal met 1 andere linkse partij. Ja. En voor de mensen die goed opgelet hebben, GroenLinks had er ook wel reacties op, maar die waren elke keer tikje verhullend. Dus het moest wel zo progressief mogelijk en als het kan, ja graag. Maar het keihard stellen, wij komen never, never, nooit alleen, dus met de Partij van de Arbeid, of misschien wel met de SP, wie zal het zeggen, die uitspraak hebben we niet gehoord. En misschien kunnen we die nu toch ontlokken bij de man die de nieuwe lijsttrekker waarschijnlijk weer gaat worden bij GroenLinks. Dat was hij al in de gemeente Amsterdam. Oftewel de lokale burgemeester zelf, Rutger Groot-Wassing. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het nou toch met al die toverformules behalve de harde waarheid? Wat is hier aan de hand? Nou, ik vind het allemaal niet zulke toverformules. Volgens mij begint onderhandelen altijd bij resultaat binnenhalen. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste. En kun je in geen enkel kabinet stappen als die inhoud niet goed is. Ik denk dat voor GroenLinks, dat het niet, de ongelijkheid wordt verkleind, niet aan klimaatverandering wordt gewerkt, moet je sowieso niet beginnen. Ja. Met wie dan ook. En daarmee zegt u eigenlijk dat de inhoud belangrijker is dan de partners waar je die inhoud wellicht mee tot uiting brengt. Dus met andere woorden, zou u om die inhoud kunnen omarmen zonder samen met de Partij van de Arbeid te zijn? Nou, ik denk dat dat heel moeilijk gaat. Ik denk dat het heel moeilijk denkbaar is dat wij niet zonder de Partij van de Arbeid dat zouden willen. Maar in theorie kan dat, maar dan moet je wel heel veel binnenhalen. Ja. Dat zie ik in de constructie zoals u die net schetst eigenlijk nou ook weer niet per se gebeuren. Maar u vult de lijst met toverspreuken van klaar, vult u aan. Het moeilijk denkbaar in theorie. Wat let jullie als partij nou om te zeggen, gewoon snoeihard, wij komen niet zonder de Partij van de Arbeid? Nou, maar volgens mij is het niet kom je niet ergens. Volgens mij ga je praten en dan kijk je wat er kan. Okay. En ik zeg, ik vind het eigenlijk ondenkbaar. Ondenkbaar. Nou schiet het al op. Zijn we er bijna. Maar waarom is toch die terughoudend? Is het voor GroenLinks belangrijk om toch het kattenluikje open te laten om misschien toch in een eentje aan te schuiven zonder de Partij van de Arbeid of de SP? Nou, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vind dat GroenLinks moet regeren. Omdat ik denk dat dit land ook GroenLinks oplossingen nodig heeft. Maar uiteindelijk gaat het altijd om wat je binnenhaalt. En is het in zekere zin, het is net als een beetje met dat... Met dat gedoe wel of niet Rutte, dat vind ik eerlijk gezegd zelf helemaal niet zo interessant. Alsof die bestuurscultuur alleen aan Rutte hangt. Hè. Dat is echt veel breder. En ook over die bestuurscultuur vind ik, daar moet je niet zoveel over ouwehoeren. Die moet je veranderen. En misschien kan je dat wel meer doen als je in een kabinet stapt dan daarbuiten te blijven. En volgens mij moet echt dus die inhoud altijd leidend zijn. Maar u geeft het in de tussenzin nadrukkelijk aan. Het bestuur is eigenlijk zo'n belangrijke ambitie dat de uitspraak die daar misschien aan vastzit, wel of niet met de PvdA, eigenlijk daar secundair achter is. Ik vind het eigenlijk ondenkbaar dat het zonder de Partij van de Arbeid gaat. Maar ik vind dat het doel van de politiek is altijd machtsvorming. Dus ik vind dat je er altijd naar moet streven om deel te nemen, om te regeren. Dat lijkt me logisch, toch? En als dus blijkt aan die formatietafel dat er toch problemen zijn, bijvoorbeeld vanuit de VVD, om met twee linkse partijen te gaan zitten, dan is uw behoefte om te regeren belangrijker dan met een andere linkse partij aan tafel te blijven zitten. Nee, want ik denk dat dat ook weer helemaal afhangt van wat je dan met elkaar ook binnen kunt halen. En ik denk, het is geen geheim. Ik zou willen dat linkse partijen veel meer samenwerken. Want ik vind het grote probleem van deze verkiezing is natuurlijk vooral dat links het al zodanig niet zo goed gedaan heeft. Dus ik ben een groot voorstander. Kijk, ik vind ook dat je de fusie, dat vind ik ook altijd weer gelijk. Dan begin je bij het einde. Maar dat je als linkse partijen meer moet samenwerken, lijkt me evident. Maar als we teruggaan naar het inmiddels beroemde aantekeningvelletje met de aantekeningen van de ambtenaren van de onderhandelingstafels, de informatietafel moet ik zeggen. Daar was nadrukkelijk te lezen dat de linkse samenwerking eigenlijk niet zoveel voorstelde, dat die er eigenlijk niet meer was. Met andere woorden, je kan die linkse partijen ook loskrijgen. En ik moet u eerlijk zeggen, meneer Grootwassing, het is niet dat u daar nu in dit gesprek een heel ander licht op laat schijnen. Want het is nog steeds zo, het is moeilijk denkbaar in theorie, maar u laat het kattenluikje open. Nou, ik hou best van katten hoor, hoewel ik er geen heb thuis. Maar volgens mij is dit, ik snap best, hè, dit is in zo'n programma natuurlijk hartstikke leuk om daar alleen maar over te praten. Maar het gaat uiteindelijk over de inhoud, meneer De Geven. Daar gaat het uiteindelijk om. En natuurlijk, als je ergens heel veel binnen kunt halen, dan is dat eventueel mogelijk. Maar ik zeg, ik vind het eigenlijk ondenkbaar. Ik dank u voor uw bijdrage. Wij gaan er ongetwijfeld over doorpraten hier met drie oud-Kamerleden. U hoort mij nog? Ja, Rutte Grootwassink. Fijne avond. Ik ga naar luisteren. Heel goed. Rutte Grootwassink, lokale burgemeester Amsterdam. En daar ook dus de nieuwe lijsttrekker. Hij was dat bij de vorige verkiezing ook. Ik ga even door naar de tafel. Ja, even mevrouw Karaboulut. Kunt u eigenlijk een nieuwe rol misschien ook politiek duider worden? U bent nu geestelijk vrij, u kunt nu alles zeggen. Hoe luistert u hier nou naar? Je zou eens moeten weten, joh, ik word helemaal plat gebeld. Zeker, maar hoe luistert u hier nou naar? Ben ik te streng door te zeggen dat er eigenlijk niks nieuws nu gebeurt? Weer het kattenluikje open is? Nee, kijk, hij zegt dat zijn voorkeur uitgaat naar samen met de Partij van de Arbeid. Maar GroenLinks en ook Rutger, die willen heel graag regeren. Dat is evident. En daar hebben ze gewoon heel veel voor over. Ja. Dat is hoe ik het beluister. Ja. Meneer Verhoeven? Ja, dit zijn van die gesprekken die er nog veel zullen komen de komende tijd. En ik beluister eigenlijk wat u ook beluistert. Ik heb wel twee katten, maar wij hebben dan weer geen kattenluikje. Dus ik moet ze altijd binnenlaten. Dus nou, misschien laat iemand meneer Grootwassink binnen. Goed, bij deze. Wat aardig is even bij jullie alle drie op te merken, dat wisten wij niet toen wij jullie uitnodigden voor deze uitzending, is dat jullie alle drie zeggen, het was een geweldige periode, maar ook iets hebben. Geen spijt dat we inmiddels eruit zijn, het afgerond hebben, het achter ons gelaten hebben en eigenlijk ontzettend veel zin hebben om met nieuwe dingen bezig te gaan. Bestaat het zwarte gat niet meer, mevrouw Lodders? Wat is er aan de hand? Nou, ik ben het nog niet tegengekomen, nee. Het zwarte gat. Dus ik heb een ontzettend mooie periode gehad. Ruim 10 jaar Kamerlid met heel veel verschillende onderwerpen bezig mogen zijn. En een hele mooie periode. Maar nu aan de andere kant van de tafel te zitten, dat is ook een hele mooie uitdaging. Ja. Toch kan ik me één momentje nog wel voorstellen dat u dacht, nu had ik toch op dat blauwe bankje moeten zitten. Want u kwam natuurlijk nog nadrukkelijk in het nieuws toen de aantekeningen, de notulen van het kabinet naar buiten kwamen. Ja. We keken natuurlijk allemaal met grote ogen waar meneer Omtzigt eventueel zou komen. En Renske Leijten van de SP. Die moeilijke Kamerleden die het kabinet zo lastig maken. Maar uw naam stond ertussen. Ja. moeilijke, ja, u bent eigenlijk een moeilijk Kamerlid. Dat is eigenlijk een beetje activistisch zelfs. Ja, ja, ik las het ook kritisch en activistisch. Nou, kritisch, dat is het mooiste compliment wat je als Kamerlid kan krijgen. Want dat was de reden waarom ik in de Kamer zat. Je controleert de regering. En dat moet soms kritisch, dat moet soms ook stevig gebeuren. Je stelt vragen, daar wil je antwoorden op hebben. En lukt dat niet, dan ben je vasthoudend. Maar om nou te zeggen dat ik activistisch was of om... Als vindt de gemiddelde VVD, je vindt dat niet leuk, hè? Nou, ik heb weinig negatieve reacties gehad. Maar dat ik het ook zou gedaan hebben voor media-aandacht. Nou, dat is denk ik niet waar. Ja. Als iemand niet voor op de voorgrond stond, dan was ik het wel. Waarom? Nee, omdat ik gewoon met de inhoud bezig was. U maakt een fantastisch brugje naar de volgende instart. Want u heeft vervolgens kreeg u namelijk aandacht in een programma met enorme kijkcijfers. U weet al waar ik naartoe ga. zullen we het programma heet Even tot hier. Ontzettend trouwens een leuk programma waar de actualiteit goed op de hak genomen wordt. Maar daar kwam u nadrukkelijk ook aan bod. En daar moet je als ex-Kamerlid als volgende luisteren. Ooit was er een vrouw die graag de wereld veranderen wou. Met haar verkeerd. Zij werd succesvol, werd gesensibiliseerd. Waar is ze nu? Helma Lodders. Lodders bedoelde het goed. Maar Helma Lodders, die volgde geen orders. Dus loze is wat je met Lodders doet. Ja, doe ik even een klein applausje erbij. Ja, maar heel mooi. Leuk? Ja, fantastisch. Ja. Heel leuk. Ja. Nou, is satire natuurlijk altijd spannend, want het mag ook een beetje karikaturen maken. Maar hebben ze ergens een punt, de programmamakers hier? Nou, misschien wel dat ik minder bekend Kamerlid was. Want ik was natuurlijk niet iedere week op radio of televisie te zien. Dus daar hebben ze denk ik wel een punt. Succesvol weggesensibiliseerd. Wat een woord. Tot enkele weken geleden heb ik het nooit gebruikt. Maar dat zagen ze verkeerd. Maar wat gebeurt er dan met u? Want u bent dan klaar als Kamerlid. En u komt op allerlei plekken in het land. Gaan we het straks ook nog over hebben. Die toeslagenaffaire, bent u ineens aan het einde van uw carrière, wordt u nadrukkelijk even toch in beeld gebracht. Televisie aan. Wat gebeurt er als u in den landen komt? Nou, ik heb ontzettend veel reacties gehad naar aanleiding van die notulen. Dat begon maandagavond. Maar goed, ik had andere afspraken. Dus ik las de notulen zelf pas later die avond. En Koningsdag, ik zal dat niet snel vergeten. Mijn telefoon ontplofte. Maar ook heel veel persoonlijke e-mails van mensen. Berichten van mensen. Telefoontjes van mensen. Zelfs bij mijn broer in de straat werd er gebeld om mijn telefoonnummer. Om, en de rode draad van al die communicatie is dat ze u positief bejegenen. Heel positief. En heeft u toen wel eens gedacht, potverdorie, doe ik aan het einde van mijn carrière daar? Gebeurt dit? Had ik me niet eerder op een andere manier moeten opstellen? Misschien wel gedacht, maar ik denk, nee, ik heb mijn werk gedaan zoals ik heb gedaan. En dat was in 2019. Was het natuurlijk toch even terug naar de stilte die u liet vallen voordat u de vraag beantwoordde. Daar zit iets van twijfel, was daar. Nou ja, in de zin van zeker heb ik daarover nagedacht. Van, heb ik dan mijn werk in 2019 of 2018 niet goed gedaan? Nou, ik denk het wel, want ik heb dat op een rustige manier, gedaan. Ik heb mijn werk gedaan, alleen heeft niet iedereen het gezien. Maar de insteek van mij was natuurlijk wel om zaken boven tafel te krijgen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Zij het met horten en stoten. En dat had natuurlijk veel sneller gemoeten. Dat had ook sneller gekund. Op het moment dat er een aantal bewindspersonen ook een keer de telefoon hadden genomen en gezegd van, goh, waarom ben je zo kritisch? Wat zien wij over het hoofd? Dan had er denk ik veel sneller. En niet alleen door mij, maar ook door Renske Leijten, ook door Pieter Omtzigt. Azarkan heeft daar ook in meegeholpen. Dan had daar dat probleem natuurlijk wel eerder op tafel kunnen komen. En hadden we ook eerder kunnen werken aan een oplossing. In al die maalstroom aan mails, gesprekken, telefoontjes. Ik neem aan dat de heer Rutte ook ergens de telefoon gepakt heeft. Ja, heeft hij gedaan. Meteen diezelfde dag toen de notulen naar buiten kwamen? Nee, hij heeft dat gedaan na zijn termijn in het debat. Dat was die donderdagavond. En dan neem je op. Hallo, activist Lodders hier. Ja, nee, daar heb ik een kort gesprek gehad. Want het debat was gaande. En ik weet dat over het algemeen de Kamervoorzitter het niet apprecieert als bewindspersonen uit het debat lopen. Hoort ook niet. Nee. Maar ik heb het wel zeer op prijs gesteld dat hij mij gebeld heeft op dat moment. Ook gezegd heeft van, ik heb afstand genomen. Want ik vond het ook niet fraai wat ik heb teruggelezen. En we hebben vervolgens een kop koffie gedronken. Ja. Dus zit hij ook een sorry tussen? Nou ja, en echt een sorry. Ik denk niet dat hij dat letterlijk gezegd heeft. Maar hij heeft wel gezegd van ik vind het niet fraai. En zeker niet wat ik teruglees. Een aantal dingen kunnen ook niet. En het is achteraf terugkijken. Dus ik heb wel de gelegenheid gekregen om ook een aantal dingen mee te geven. Waarom is dat nou zo gelopen? Ja. En, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt dat je als je dat als Kamerlid dan leest op dat dossier. En dat je dan ineens misschien een soort aha-moment krijgt. Dat je denkt, wacht even, nu begrijp ik hoe de manier van communiceren in zo'n kabinet is en waarom ik tegen muren ben aangelopen, niet de antwoorden kreeg, et cetera. Dus heeft het een soort inzicht voor u verschaft? Nou, misschien meer een bevestiging. Want erger. Wij waren natuurlijk, ja, dat is misschien nog wel erger. Want wij waren natuurlijk al langere tijd bezig om het probleem op tafel te leggen. En wij voelden tegenwerking of ons niet serieus genomen. We kregen niet altijd antwoorden op de vragen die we stelden. Dat vond men ook wel eens lastig. Maar ja, op het moment dat je geen antwoord krijgt en je stelt nog een keer een vraag en nog een keer een vraag, ja, dan wordt de toon wel iets anders. Dat is logisch, denk ik. Maar uiteindelijk ga je wel door om die antwoorden boven tafel te krijgen. En dus het was meer een bevestiging van wat we ervaren hebben. En dat vind ik wel teleurstellend om te lezen. Dat is ook wel mijn boodschap. Van pak nou eerder die telefoon. En weet je, natuurlijk heb je als kabinet een andere verantwoordelijkheid als Kamer. En de Kamer zit er om het kabinet te controleren. Maar misschien was het ook wel een keer goed geweest als Wouter Koolmees, die dat soort opmerkingen had gemaakt, de telefoon had gepakt van jeetje, wat zien we over het hoofd? Over die bestuurscultuur en wellicht waar we hier dit verhaal wat u vertelt iets kunnen halen wat de toekomst met zich mee moet brengen. Kom ik strikt uitgebreid met dit vraag. Ja. Zanet Karabulut, ik wens jullie natuurlijk allemaal als jullie zeggen het is goed geweest zo. Het is blijkbaar een goed moment om de keuze te maken. Tot zover het Kamerlidmaatschap. Tegelijkertijd is die discussie van die collectieve kennis van Kamerleden die er al lang zitten. Je hoort eigenlijk van veel verhalen toch. Je hebt eigenlijk één termijn ongeveer nodig om goed de paden te kennen, de procedures, de contacten, et cetera. Dat betekent je vaak pas in die tweede, misschien pas in die derde termijn echt heel succesvol en krachtig kan zijn. Met andere woorden, ja, het is leuk dat jullie alle drie goede keuze gemaakt hebben, maar het is ook een beetje, we hebben jullie nodig. Dat is een beetje het punt. Ja, nee, dat is zeker een heel belangrijk punt. En kijk, voor mij geldt, ik heb er uiteindelijk 14,5, bijna 15 jaar gezeten. En ik moet je zeggen, het was echt het moeilijkste besluit dat ik in die zin professioneel gezien in mijn leven heb moeten nemen. Dus ik heb dat heel goed overdacht en het was echt lastig. Toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt, was het ook glashelder. Ja. En heb ik geen seconde meer spijt van gehad. Maar natuurlijk weegt dat ook mee in je overweging. Tegelijkertijd dacht ik, ja, ik vind als je dit doet, dan moet je dat met 200% energie zeker. En kracht. En nou ja, dat heb ik echt al die jaren, kan ik oprecht zeggen, gedaan. En ik denk dat ik ook op mijn manier heel effectief ben geweest. Maar ik wist niet meer zeker of dat ik onder deze omstandigheden nog 4 jaar dat alles kon geven. Nou ja, en dan ga je de balans opmaken. Twijfels ook een antwoord. En dat heeft bij mij inderdaad een bepaalde kant uitgewezen. Namelijk het besluit genomen. Oké, ik kan ook op andere manieren mijn maatschappelijke bijdrage leveren. En dat is tot nu toe heel erg goed bevallen. Wat niet wegneemt dat het absoluut belangrijk is dat er een collectief geheugen blijft in de Tweede Kamer. Dat de doorloopsnelheid veel te hoog is. Ja. Dat inderdaad weer een immense vernieuwing is. En dat ik, en dat zou ik echt de partijen, mijn collega's, mijn ex-collega's mee willen geven. Ook als onderdeel van die hele cultuur en veranderingen, noodzakelijke veranderingen waar we over spreken, dat politieke partijen ook echt kritisch naar zichzelf moeten kijken hoe ze mensen selecteren en recruteren. Ja. Want we zien ook, ik hoorde vandaag ergens van een politicologe parapolitici. Dus dat er gerecruiteerd wordt vanuit de schoolbankjes, vervolgens worden ze assistent en vanuit assistent worden ze Kamerlid. En nou ja, dan ga je niet zoals Helma Lodders misschien zo snel met die kritische blik opzitten tegen de baas waarvoor jij hebt gewerkt, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal van die zaken. En ik zou er een heel boek over kunnen schrijven. Nou, doe het. Je hebt wat tijd over, volgens mij. Die echt aangepakt moeten worden. Even bij u. Ik zat natuurlijk uw politiek cv zo'n beetje door te kijken. Ja. En bij u zit natuurlijk toch wel een belangrijk knikmoment. Is natuurlijk toch de gedachte van het partijleiderschap bij u, hè? En nou, als u nu, het is een beetje vroeg om helemaal terug te kijken, zit nog in de ontwenningsperikelen. Zit u nu. Gaan afkicken. Afkicken, zeker. Ja. Dat, dus je moet misschien nog wat langer. Maar als je naar uw cv kijkt, dan denk je toch, ja, dat is op het moment dat dat dus anders uitpakt dan u wellicht wilde. Daar zit misschien toch het moment dat je achteraf zegt dat dan. Nou, dat je dan weet dat je niet heel lang meer hebt, zou ik maar zeggen. Nou, nee, want ik heb dat toen geambieerd en een poging gewaagd. Dat is niet gelukt, maar vervolgens ook besloten. Ik schaar me uiteraard achter Lilian Marijnissen en ik ga mijn ding doen als Kamerlid. Dus natuurlijk was dat even slikken en ik had het graag willen zijn toen. Maar vervolgens heb ik ook weer besloten om door te gaan. En bij mij is het in al die jaren, ook nu weer, dat was 2017, verkiezingen zijn natuurlijk onlangs geweest en ik heb een jaar daarvoor eigenlijk voor mezelf de balans opgemaakt. Iedere keer als de verkiezingen naderen is voor mij opnieuw een weegmoment in al die jaren geweest. En dat was ook deze keer. Dus dat was onafhankelijk daarvan. Ja, wat ik had gedaan als ik wel partijleider was geweest, geen idee, weet je. Kees Verhoeven, kom bij u uit. Als we toch even, we gaan daarna vooral vooruitkijken hoor. Maar even als je nu terugkijkt, wanneer voelde u voor de eerste keer dat er twijfel kwam om door te gaan? Na de verkiezingen van 2017. Meteen? Ja. Ik wist eigenlijk gelijk dat het mijn laatste termijn zou zijn. Hoe weet je dat? Omdat ik s'ochtends wakker worden en dat voelen? Nou, nee, maar omdat ik gewoon wel dacht van dan gaat het richting de 10 jaar. Ik heb in mijn laatste periode, dat was eigenlijk ook de leukste periode, omdat ik ontzettend al die managementbaantjes die ik allemaal had. Ik ben jaren in campagneleider geweest en vice-fractievoorzitter geweest en fractiebestuur, personeel, verantwoordelijkheid. Dus ik was eigenlijk 5 jaar lang vooral bezig met management voor de partij. En daar was ik echt klaar mee. En toen heb ik in 2018 gezegd, jongens, ik stop daarmee. En ik ga echt nog een paar jaar vol op de inhoud. En nou ja, dat heb ik nu gedaan op het gebied van al die digitale vraagstukken. En dat vond ik heel leuk. Maar ik merkte toen ook dat er zoveel meer speelde dat ik buiten de Kamer ermee door wilde. Maar je voelt eigenlijk dat je dus eigenlijk ook niet maximaal tot je recht meer komt. In wat je wil en wat je kan. Wat in mijn Kamerlidmaatschap heel leuk is geweest, is dat ik eigenlijk als een soort jonge hond binnenkwam in 2010 samen met Helma. Als een dolle eerst 2 jaar in de oppositie helemaal losgegaan ben. Als een soort jonge hond die totaal niet wist hoe de procedures werkte. En toen in die partij getrokken werd van, joh, ga de campagnes maar leiden. En dat inderdaad wat je vertelt, dat je pas in je laatste jaren eigenlijk heel goed door begint te krijgen. Ja. Van partijsoldaat naar Tweede Kamerlid. Dat je dus inderdaad eigenlijk helemaal los van oppositie of coalitie echt je parlementaire werk moet doen. En nou ja, dan kunnen we het hebben over, ik las dan laatst een oud collega van mij. Ik heb mijn eerste motie ingediend. Ik dacht, nou, kom op, ga die eerste wet indienen. Hè? Ga je eerste amendement indienen. Want dat is denk ik een belangrijke analyse. Wetgeving, dat is natuurlijk waar het begint. En daar heeft de Tweede Kamer op dit moment ongelooflijk weinig invloed op. En dat vind ik echt ongelooflijk zorgelijk. ICT, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Het belang daarvan. En misschien ook wel wat uw belangrijke advies is, wat het nieuwe kabinet met dit dossier moet doen. Ja. Er wordt gesproken, volgens sommigen moet er een minister van ICT komen. Ik zie u instemmend klikken. Dat vind ik. Zelfs als die vacature er komt, bent u misschien wel. Nou ja, dat vind ik helemaal niet interessant om daar nu over te praten. Dus, dat klinkt als ja graag, maar ik kan het niet hardop zeggen. Een soort beslissing van God, hè? Dat weet je natuurlijk nooit. Het is van hoge hand. Komt of het komt niet. Het is nu niet aan de orde, toch? Ja, dat soort teksten. Moet aan meneer Donner dan meteen denken, toch? Die hield dat heel lang vol. Niet aan de orde. Kan er niet op reageren. Oh ja, toch. Dat zijn altijd dezelfde dingen. Omdat ik snapte net die meneer van GroenLinks ook wel. Je moet ook geen deuren dicht slaan op het moment dat die deur helemaal niet in beweging is. Dus ik snap dat wel. Okay. Maar toch, dat wil ik u wel in die zin echt serieus vragen. Nu die hele discussie over een andere bestuurstijl, meer transparantie, meer debat in de Kamer in plaats van overleggen op de maandag op een ministerie, waar dan ook. Heeft u wel eens gedacht, want ICT is een taai onderwerp. Het is moeilijk om het begrijpelijk van een groot publiek te krijgen. Mm-hmm. Het is belangrijk, maar het is vaak niet sexy, waardoor het veel in een groot debat komt. Heeft u wel eens gedacht, oh jongens, die afgelopen jaren met dat onderwerp, als ik had kunnen functioneren in die utopische nieuwe bestuurstijl, had ik puntje, puntje, puntje. Nou nee, ik heb juist gemerkt dat het heel goed mogelijk was om als lid van een regeringspartij allerlei verschillende onderdelen van dat vraagstuk digitalisering, of het nou ging over de grote techreuzen of over de veiligheid, het importeren van zendmast uit China, of dat het ging over de algoritmes van de overheid bij onderwerpen als een toeslagenaffaire, heb ik juist heel erg het gevoel gehad dat het prima was om het te agenderen. Want het leuke van het onderwerp is, het is nog niet zo helemaal politiek uitgenast en gepolariseerd. Dus je kunt nog best wel goed inhoudelijk discussiëren. Dus soms had ik met CDA bepaalde dingen. Dan had ik weer met SP bepaalde dingen. Dan werkte ik weer samen met Jan Middendorp van de VVD of met Katelijne Buitenweg. Dus ik vond het juist wel een onderwerp waarbij datgene wanneer de Kamer wat krachtiger als een geheel opereert en niet allemaal die partijen die voortdurend elkaar aan het uitjouwen zijn, vond ik het wel een leuk onderwerp. Maar kijk, jullie hebben, 2 van jullie hebben in de coalitie gezeten. SP dan natuurlijk niet. Maar ik heb wat die verhalen terug zitten lezen, dat dan hoe jullie dan na die enorme lange onderhandelingen kreeg je zo'n dik regeerakkoord. Misschien komt er nu een dunne, maar een dik. En daar kreeg je dan geloof ik een uurtje voor. Ja. Om dat dan door te... En daar dan als Kamerlid voor de komende 4 jaar je handtekening onder te zetten. Als het over dat soort zaken gaat, dan is toch wel of niet een maandagochtend overlegje is toch eigenlijk gewoon spielerij. Ja, maar je kunt natuurlijk, je kunt zeggen, ja, een handtekening in een uur. En dat slaat nergens op. Maar daarna heb je toch gewoon 4 jaar waar je op, als Kamerlid gewoon elke dag nadenkt over wat er wel of niet gebeurt. En na een paar maanden is zo'n regeerakkoord toch al een stuk minder relevant. De wereld blijft toch gewoon doordraaien. En op een gegeven moment kom je toch tot de inhoud. Dus. Maar je ook tussendoor geïnformeerd wordt. Ja, we hebben verkiezingsprogramma's. Dat is de basis waarmee je partijleider de onderhandelingen ingaat. Vervolgens heb je tussendoor heb je daar inderdaad of een terugkoppeling. Of je hebt met elkaar het gesprek in een fractie over onderwerpen die belangrijk zijn. Dat is niet iets waar je totaal niet bij betrokken bent en in één keer iets voor je neus krijgt. Wat is jullie gevoel bij die discussie over dat hele nieuwe manier van besturen? Laat ik het heel concreet vragen. Heeft u iets zien langskomen van die zegt, ja, dat zou echt verschil kunnen maken? Gewoon een concreet voorstel. Ik doe ze even alle drie. Nou, ik vond de opmerking, de motie die is ingediend door GroenLinks en PvdA, ja? over de toegang tot het recht. Ja? Ik las dat er 100 miljoen is bezuinigd in de periode 2012-2019. 100 miljoen op sociale advocatuur. Toen dacht ik, ja, dat is wel echt, dat is concreet. Heel erg. Mevrouw Karaboelet, wat ziet u langskomen? Ik vond een hele praktische de tip van de ombudsman. Als nou al die rapporten, want ik heb er echt heel veel voorbij zien komen. Niet alleen van de ombudsman, ook van de sociale advocatuur, sociaal raadslieden. Okay. Als we dat nou eens allemaal zouden implementeren. Okay. Met de minister, inderdaad... ICT. Van Lodders, u heeft nog 10 seconden. Komt u aan. Het gaat over macht en tegenmacht. Ja? Vreselijke woorden. Ik zou willen zeggen een balans tussen regering en Tweede Kamer. Maar ook de balans tussen de regering en de ministeries. Dus de ambtenaren op de werkvloer. Deze en vele andere onderwerpen gaan we direct na het nieuws van 9 uur uitgebreid doorbespreken. En dat doen we dus met 3 ex-Kamerleden. Ze hebben een enorme palmaris. Meer dan 30 jaar hebben ze erop zitten. Bij elkaar opgeteld hoor. VVD'er Helma Lodders, D66 Kees Verhoeven en SP Sadet Karaboelet. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zometeen naar het nieuws en reclame. Nog een half uur zijn we bij u. Tot zo. NPO Radio 1. Ik zie gewoon hoeveel het gedaan heeft deze hele COVID met IC-verpleegkundigen. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Dan geven ook verpleegkundigen aan dat ze op zoek gaan naar een andere baan. Sven Kokkelman met 1-op-1. Dus u vreest eigenlijk voor het najaar dan een tekort aan IC-verpleegkundigen? Ja. 1 gast, 1 interviewer. Wij zullen ons best moeten doen om dat personeel te behouden. En alle vragen die gesteld moeten worden. En hoe doe je dat dan? Ik denk dat we echt met de overheid in gesprek moeten zijn hoe we hieraan kunnen werken. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Je hebt buiten eten. En je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Barbecuen? Doe het groots. Doe het Macro. Black Tiger garnalen. Doos 800 gram, nu 19,99. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie. Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. En het publiek gaat los. Wat een actie. Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, 650 euro korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent 650 euro korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. NPO Radio 1. Het is 9 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Zo'n 1000 migranten zijn erin geslaagd om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Een woordvoerder van de Spaanse regering zegt dat complete families zwemmend of met een opblaasboot de golfbreker wisten te passeren die op de grens tussen de enclave en de Marokkaanse plaats Vnidek ligt. Het is nog onduidelijk of de migranten worden teruggestuurd. Vorige maand zwommen al meer dan 100 Marokkanen naar de enclave. De meesten werden binnen 2 dagen teruggestuurd. Migranten die over de hekken van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla klimmen hebben in Spanje geen recht op asiel. Alleen minderjarigen die zonder begeleider naar Spanje zijn gekomen mogen blijven. Opiniemaker Siewert van Lienden blijft erbij dat hij geen winst heeft gemaakt op de levering van 40 miljoen medische mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid. De prijs, ruim 100 miljoen euro, bestond uit de productiekosten en een post om risico's op te vangen, schrijft hij in een verklaring na overleg met het ministerie. De Volkskrant meldde zaterdag dat Van Lienden met 2 compagnons vermoedelijk flink verdiend heeft aan de import van de mondkapjes uit China, terwijl hij het naar buiten toe deed voorkomen alsof hij er niets aan overhield. Een woordvoerder van het ministerie kan geen mededelingen doen over de inhoud van het overleg vandaag, maar noemt het wel een goed gesprek. De Nederlandse zwemsters hebben tijdens de EK in Budapest een zilveren medaille behaald op de 4x100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Marit Steenberg en slotzwemster Femke Heemskerk kwamen 0,12 seconden tekort voor het goud. Dat ging naar Groot-Brittannië. Eerder plaatsten zowel Kromowidjojo als Heemskerk zich voor de eindstrijd op de 50 meter vrij die morgen op het programma staat. Het weer vanavond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog, maar de zuidelijke helft van het land krijgt vannacht met nieuwe buien te maken. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien bij opnieuw zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van 549 euro per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor 549 euro per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Morgen is het vuur. Vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond, welkom terug. Tot 21:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En we zijn weer op de maandag aan een frisse nieuwe week begonnen. Het gaat nu over de inhoud, de zesde informateur. Maar nu lijkt het toch echt voor het echie, voor het echte te gaan. En dan is de grote vraag, welke partijen moeten daar aanschuiven? Wat voor soort regeerakkoord moet zijn? Hoe zit het met die nieuwe bestuurstel? Dat en vele andere vragen leggen wij voor aan 3 ex-Kamerleden die er echt al wat jaren op hebben zitten. Minimaal 10 allemaal hier aan tafel. Te weten ex-Kamerleden Sadet Karabulut, VVD'er Helma Lodders en D66'er Kees Verhoeven. Met andere woorden, we gaan eigenlijk de formatie een handje helpen. We willen ook van jullie weten met alles wat jullie gezien, gedaan hebben en misschien wel onvoltooide zaken die jullie graag voltooid hadden willen zien. Welke zaken zijn zo belangrijk en evident, die moeten mee in dat regeerakkoord? Laten we even beginnen met een behoefte die al eigenlijk helemaal niet van deze periode is, maar al heel lang is. Een dun regeerakkoord. Op hoofdlijnen, zodat er veel meer debat in de Kamer is, in plaats dat alles dichtgetimmerd is. Een behoefte die al lang ontstaat. Meneer Verhoeven, ik begin bij u even. Hoe reëel acht u dat? Het is belangrijk dat er ruimte ontstaat voor de Kamer, maar als ik vanuit mijn partij kijk, dan zie ik een meerderheid in de Kamer voor allerlei voorstellen waar ik zelf altijd van heb gemerkt. Harder op migratie, ja. En dat soort voorstellen. Dat voor mijn partij wel lastig is. Want dan krijg je dus dat de Kamermeerderheid alles bepaalt. Dat is prachtig. Maar als je gaat regeren, dan wil je juist ook bepaalde dingen proberen voor elkaar te krijgen als partij. En die ga je dan opschrijven. En dan komt de volgende partij en zegt, ja, maar als jij dat gaat opschrijven, wil ik dat opschrijven. Dan gaat het snel dikker worden. Dus ik denk dat het ingewikkeld is, omdat een regeerakkoord ook een weerspiegeling is van afspraken die de partijen maken die gaan besturen. En dan bent u die nog willen zich niet alleen maar door de Kamer laten leiden, maar die willen zich door hun afspraken laten leiden. Maar daar zit een spanningsveld. En dan bent u nog van een middenpartij. Dus die, ik zou nog kunnen zeggen, nou, een beetje over links en een beetje over rechts. U geeft aan, maar bijvoorbeeld voor partijen als de VVD, voor uw partij zou het weer gunstig zijn, omdat er een rechtse meerderheid in de Kamer is. Dus hoe meer jullie aan de Kamer overlaten, hoe meer jullie kunnen binnenhalen. Zeker, maar tegelijkertijd zijn er ook andere onderwerpen waar wij natuurlijk wel eens bakzeil halen in de Kamer. Dus ik denk dat het spanningsveld wat geschetst wordt, dat het wel degelijk aanwezig is. En volgens mij moet het gewoon belangrijk zijn dat de partijen die de verantwoordelijkheid willen nemen om aan de slag te gaan met elkaar. En ik hoop dat het snel gebeurt, want we hebben een gezondheidscrisis, we hebben een economische crisis. Dus er is echt wel alle hens aan dek nodig om van start te gaan. Dat ze gewoon komen tot concrete afspraken en daar hoort wel een regeerakkoord bij. En maar debat in de Kamer, dat jullie, is goed. Mevrouw Karabulut, misschien bent u het oneens of sluit u zich aan bij de twee sprekers? Nou ja, ik denk dat de politieke realiteit er gewoon één is. Dat met name ook de kleinere partijen inderdaad een aantal zaken vastgelegd zullen willen hebben. En dat maakt regeerakkoorden dikker of dunner. Maar mijn ervaring is de laatste jaren wel dat vanwege de marginale meerderheden en ook vanwege het ontbreken van de meerderheid in de Eerste Kamer, et cetera, dat er veel meer ruimte al is dan een aantal jaren geleden. Okay. In de Tweede Kamer, dat heb ik echt de laatste jaren zo ervaren, ook in de praktijk, dan in de jaren daarvoor. En ik verwacht niet, zeker niet met het groeiend aantal nieuwe partijen, dat die ruimte zal verdwijnen. Waar ik hoop, omdat iedereen het heeft nu over inhoud en we moeten het fundamenteel anders doen qua cultuur, is dat dat zal leiden tot meer concrete doelstellingen ook in een regeerakkoord. Te meer omdat we met systemische problemen te maken hebben. Maar dat is slechts hoop. Dat klinkt als bijna dat u zelf van naïviteit bij. Ja, het is niet de manier van werken in Den Haag. Kijk, voor mij één ding loopt als een rode draad door al die vraagstukken heen. Klimaatprobleem, de publieke sector, gezondheidscrisis, landbouw. Dat is de ongelijkheid. En wat zou nou mooier zijn dan dat je op ongelijkheid een aantal concrete doelstellingen formuleert. Klimaat idem dito. En natuurlijk hoort daar een fundamenteel systeemverandering bij. Dat zou kunnen. En ik denk dat veel ruimte zou bieden aan zowel regeringspartijen als partijen in de Tweede Kamer. Dat je daarover ook de grote, mooie politieke debatten kunt hebben. Maar het is niet, het is geen gebruik in de Tweede Kamer. Even qua prognose. Je zou ook kunnen zeggen, meneer Verhoeven, vanuit D66 is het eigenlijk ideaal dat je precies in het midden zit. Dus je hebt dan de VVD en CDA een beetje rechts van jullie zitten. En dan de Partij van de Arbeid en GroenLinks aan de linkerkant. Nou, dat is toch een ideale positie voor jullie? Ideaal weet ik niet, maar het was natuurlijk toen wij 4 jaar geleden gingen regeren met VVD, CDA en ChristenUnie, toen zei iedereen in de partij en alle duiders van de afgelopen 30 jaar, nou, regeren is halveren. En het ging ook in het begin overigens niet zo lekker. Ja. Want we stonden allemaal op lagen in de peilingen en we hadden veel tegenwind door een aantal voorstellen in het begin van de regeerperiode. En dan eindig je ineens op 24 zetels in 2021, wat bizar is natuurlijk. Dus ideaal, weet ik niet, maar een coalitie met progressieve partijen en een aantal partijen aan de rechterkant kan voor D66 prima zijn. Ik vind wel dat we een beetje naar de progressieve kant moeten op gaan schuiven. Maar dus wat vind je dan, Kees? Bijvoorbeeld op het gebied van zo'n voorstel over de ongelijkheid waar mevrouw Karaboulut het over heeft. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is voor alle Nederlanders. Maar daarmee zegt u eigenlijk, als je kijkt naar de huidige coalitie, zou u het liefst vanuit uw perspectief zien dat ChristenUnie wordt ingeruild voor de combinatie PvdA GroenLinks? Nou, ingeruild zou ik niet zeggen, omdat mijn stadsgenoot, een zeer gewaardeerde oud-collega Gert-Jan Segers, dat die zou ik niet snel willen inruilen. Maar dat heeft hij zelf een beetje gedaan eigenlijk door te zeggen van ja, dit wil ik niet meer. Zou ik het heel mooi vinden, zelf, als PvdA en GroenLinks inderdaad mee zouden gaan doen. Ja. Mevrouw Lodders, is dat dan van jullie weer een schrikbeeld? Want D66 kijkt dus voornamelijk naar links. Dat eigenlijk zit je met samen het CDA, waar het toch ook niet echt heel stabiel is, zit je daar met dan 3 linkse partijen tegenover je. Vindt u dat een aantrekkelijk vooruitzicht? Nou, dat hangt vanaf welke afspraken er gemaakt worden. Ik bedoel, dat is vrij simpel. En ik hoop dat er heel snel nu duidelijkheid komt dat er een aantal partijen die verantwoordelijkheid willen nemen. Ook aan de linkerflank. Houden ze elkaar vast of niet? Op het moment dat het dan alleen maar ingewikkelder wordt, dan zit ik daar natuurlijk niet op te wachten. Ik denk dat het echt belangrijk is dat er nu snel vordering komt in die formatie. Om de crisis die er zijn ook aan te kunnen pakken. En welke partijen, of dat dan inderdaad die 2 linkse partijen moeten zijn. Voor mij is nu de snelheid en jongens aan de bak. We hebben een verantwoordelijkheid naar al die mensen in het land en die moeten we nu oppakken. En ik begrijp ook uit die woorden, volgens mij, corrigeer me als ik ongelijk heb, is dat het wel, er moet zoveel belangrijks en zoveel pijnlijks ook worden aangepakt. Ik bedoel, pijn, welke beslissing je ook neemt, dat gaat ook voor mensen problemen veroorzaken. Ja. Dat u het liefst opteert voor een grotere coalitie die ruim meer dan 75 zetels heeft. Zeker. En dan kom je dus heel snel bij die 5 partijen toch wel uit, hè? Dat kan, ja. Dat kan. Het kan ook bijna niet anders. Ik wil weer een kattenluikje kappen. Ik heb er één. We hebben jullie alle 3 gevraagd om eens in totale geestelijke vrijheid zonder fractiediscipline te zeggen welk belangrijk dossier waar jullie al dan niet mee te maken hebben gehad, wat moet op die onderhandelingstafel komen en ergens in beslag krijgen. Misschien in een dun regeerakkoord, misschien in een dik regeerakkoord. De notaris heeft uitgewezen, meneer Verhoeven, dat we bij u beginnen. Oké. Zegt u maar. Wat? Ja, ik heb me natuurlijk jaren bezig gehouden met digitalisering als politiek vraagstuk. Omdat ik vind dat het een onderschat onderwerp is. Het verandert eigenlijk de hele wereld. Als je nu terugkijkt naar 2010 of naar de jaren 80, dan zie je een totaal andere wereld. En we doen nog steeds alsof het eigenlijk een onderwerp is wat we ze nu en dan even in een snel debat tussendoor erbij pakken. Altijd als je ergens mee bezig bent, dan wil je dat het groter is. Maar ik zou zelf zeggen, borg het nadat er nu een Kamercommissie is gekomen die digitale zaken echt als onderwerp heeft. Borg het ook in het kabinet. Ja. En kom dus gewoon met een minister van digitale zaken. Dat zou ik heel belangrijk vinden. Want ik vind dat het gewicht van een aantal van die onderwerpen nog steeds veel te klein is. En een apart departement, helemaal voor optuigen. Dan krijg je altijd die uitvoeringsvragen. Ja. Het liefst wel. Ik weet dat het heel lastig is om departementen te starten. En ik weet dat het lastig is met overlap. En dat je dan weer verschillende onderdelen raakt. Maar een minister die op de grotere vraagstukken, bijvoorbeeld data gebruikt door de overheid, maar bijvoorbeeld ook de manier waarop we als Nederland omgaan met de enorme macht van China en de Verenigde Staten als het gaat om technologie. Iemand die daar krachtiger de leiding heeft dan de afgelopen jaren het geval is. Dat zou ik heel goed vinden. Maar zou het dan niet bij een bestaand ministerie als extra portefeuille kunnen komen? Dan krijg je het gevaar dat het alleen de invalshoek van dat ministerie krijgt. Hè? Dus als het dan onderdeel van Binnenlandse Zaken wordt, dan gaat het bijvoorbeeld alleen maar over ICT-projecten en de data door de Nederlandse overheid. En dan vergeten we misschien de macht van China. Als het bij Economische Zaken komt, dan gaan we juist misschien weer een beetje te veel naar buiten kijken en vergeten we dat de hele overheid ook heel veel burgers aan het onderdrukken is met data. Dus ik zou het fijner vinden als de grote vraagstukken, en dat zijn er eigenlijk 2 of 3, afhankelijkheid van het buitenland, gebruik van data tegen je eigen burgers En misschien de wat meer commerciële kant van de verdienmodellen, waar we ook een soort overheidstegenmacht, Google, Facebook, waar overheidstegenmacht nodig is. Als je die grote vraagstukken pakt, kun je met een minister daar echt regie op voeren. En dan heb je volgens mij voldoende invloed en ook serieusheid voor zo'n minister. En dan is het niet een minister van, hoe noem je dat, lege doos of zoiets wordt het altijd genoemd. Dat was uw partijgenoot, geloof ik. Meneer Pechtold. Minister zonder portefeuille, dat was ooit Roger van Boksel. Maar goed, we hebben allerlei verschillende varianten. We zijn van de bestuurlijke vernieuwing, hè? Dus ja, weet je, als jij een beetje leeg het boksen mag stapelen. Dat onderwerp moet gewoon hoger op de agenda. Ja. Wat je voorpleit is eigenlijk wat ik, zover ik het aan de zijlijn een beetje kon bekijken, is het was heel lang, werd er gesprek over allerlei grote bedreigingen die er waren, grote problemen, maar het bleef toch abstract. En het gekke is, het klinkt een beetje een paradox, maar naarmate de tijd vorderde, kwamen er ook een paar grote dingen op tafel. En je hebt eigenlijk, om zoiets goed te agenderen, heb je ook een beetje een crisis nodig. Ja, maar dat is het gekke met dit onderwerp wat er gebeurd is. De eerste jaren 90, ik was toen zelf aan het studeren, was het één grote positieve happiness flow van exceptionalisme en het werd allemaal geweldig. Omslagpunt was natuurlijk de dotcom-crisis. Het ontstaan van het nieuwe verdienmodel en een aantal autocratische leiders die het internet gingen gebruiken tegen burgers in plaats van voor dat open wereldplein wat het zou moeten worden. En langzaam maar zeker, als een soort sluipmoordenaar, is het digitaliseringsvraagstuk een wat negatiever vraagstuk geworden. Met inderdaad niet alleen maar mooie kansen, maar inderdaad overheden die data gaan inzetten en burgers verdacht maken en techbedrijven die geld gaan verdienen op een manier die eigenlijk waar de honden eigenlijk geen brood van lusten. Dus het is, naarmate we langer in het digitale tijdperk leven, een onderwerp geworden waar ook politici van beginnen te zien dat er wat aan de hand is. Ja. En dat heeft wel lang geduurd. Ja. Even. Maar ik zag het als een van de allereerste in Den Haag. Nee, natuurlijk. Dat is wel waar. In deze heeft hij echt gelijk. Hij zag het als eerste, creëert een eigen vacature en is daar vervolgens ook beschikbaar. Het is uniek. En hij heeft, by the way, ook nog een eigen bedrijf. Dat heb ik nog helemaal niet gepitcht, maar dat doen we dan straks aan het einde. Nou, je hebt zoveel gepitcht nu dat we nu snel doorgaan naar de volgende. Nee, ik moet inderdaad al aan. Even van de andere twee natuurlijk weten. Is dit idee een goed idee, mevrouw Karaboelut? Ik weet niet of dat er per se een ministerie moet komen. En zeker niet een van lege dozen, maar daarover zijn we het eens. Maar ik ben het wel, zonder gekkigheid, eens met Kees, dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is. En dat we wij als Kamer, als overheid, eigenlijk een beetje voortdurend achter de feiten aanlopen. Een belangrijk onderwerp, dat hebben we allemaal onderschreven. Maar de stelling is, moet er een apart ministerie voor komen? Er moet in ieder geval een aparte paragraaf, apart aandacht voor komen. Mogelijk een ministerie. Maar ik zelf neig ik ernaar dat we dan veel beter de Kamercommissie die is ingesteld, dat we die heel goed ondersteunen dan een apart ministerie. Nou, geen eigen ministerie. Ik ben wel met Kees eens dat het een belangrijk onderwerp is, dat het onderbelicht blijft. Overheid is vaak niet zo goed in dit soort snelle veranderingen die plaatsvinden. Dus dat moet meer aandacht. Maar een eigen ministerie of een eigen minister, dat is weer een structuurdiscussie. Gaat de aandacht naar allerlei andere zaken aanpakken. We komen bij u uit en u heeft volgens mij ook een idee waar, als ik naar de vacature kijk, u misschien ook zelf wel geschikt zou kunnen zijn. Want u pleit voor een innovatiegezant stikstof. Zeker, wij hebben een stikstofcrisis. Daar is. Ja. We hebben economische crisis, zeker vanuit corona. Veel bedrijven die natuurlijk tegen allerlei problemen aanlopen. Dan kunnen we straks weer aan de slag. En dan merken we dat die bedrijven niet kunnen gaan ontwikkelen of gaan bouwen, woningbouw. Ja. Vanwege de stikstofcrisis. Dus er moet een innovatiegezant komen die innovaties aanjaagt. Stimuleert dat ze snel in de markt ook daadwerkelijk een plek krijgen. Dus ongeveer 1,5 miljard, geloof ik, beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van die stikstofcrisis. Volgens mij is er nog geen euro aan innovatie in de praktijk daadwerkelijk besteed. En ik denk, willen wij straks klaarstaan om die huizen te kunnen bouwen, om bedrijven de mogelijkheid te geven om zich te gaan ontwikkelen, ja, dan hebben we die innovaties nodig. Dus ik zou zeggen, innovatiegezant met doorzettingsmacht. Maar, nou, hebben we natuurlijk wel vaak in Den Haag gezien dat er ergens een enorme tas met geld wordt gereserveerd en dan mogen allerlei mensen daar aanspraak op maken. We weten niet van niks, Haagse lobby, dat is de hoogmis van lobby in Nederland ongeveer. En dan vervolgens, als je dat een beetje weet te verdelen, dan is het geld op een gegeven moment ook weer weg, zou ik zeggen. Hoe zorg je dan in uw optiek dat dit echt een slagvaardig, goede club wordt en dat ze gericht worden ingezet en het gaat helpen? Dat is wat mij betreft een kleine club die zicht heeft op waar de problemen het grootst zijn. Dus dat zijn bij natuurgebieden waar op dit moment gewoon echt geen enkele ontwikkeling mogelijk is. En ga maar gewoon desnoods op locatie verblijven en zeggen, hey, als we dit doen, rekenmodel ernaast, dan weten we wat daar gebeurt. En zo moet je dat gaan inzetten. En niet als een grote doos waar iedereen aanspraak op kan maken. Heel gericht op die plekken waar het echt nodig is. Zodat je de ontwikkeling vlot kan trekken. Want u kiest dit thema en ook deze functie. Benoemt u nog je extra. Omdat u zegt, dit vindt u een van de allerbelangrijkste en grootste uitdagingen die nu voor ligt. Buiten natuurlijk gezondheid. En natuurlijk, gezondheid is één. En er zijn een aantal majeure thema's. Maar als u vraagt van waar ben je de afgelopen jaren mee bezig geweest, dan is het innovatie. Innovatie zit in onze genen qua ondernemerschap. Laten we zorgen dat het ook daadwerkelijk. Nou, ga ik vanuit dat iedereen natuurlijk voor goede innovatie is, want dat maakt het leven alleen maar wat beter en moeilijke dingen. Maar de vraag is, ik laat even reflectie, meneer Verhoeven. Ja, is deze innovatie gezant? Ik zeg altijd maar zo, vooruit maar weer. Dit is natuurlijk ook een structuur. Maar we hebben wel een hele grote groep mensen die bijvoorbeeld gewoon niet een woning kan krijgen. Die dus gewoon twee verdieners van rond de 30. Die gewoon echt geen kant op kunnen. En dat is natuurlijk wel een vraagstuk waar ook voor gebouwd moet worden. Of herbouwd moet worden. En ja, daar is een beperking. Dus het doorbreken van de stikstofproblematiek door innovatie vind ik goed. Maar de VVD heeft altijd een beetje zoiets van, ja, we gaan het oplossen met innovatie. En dan is vervolgens het beperken van een aantal dingen die misschien ook zouden kunnen. Snelheid en van de veestapel. Dan is de VVD altijd ineens van, hoe? Ja. Dus ik wil niet dat het een soort schaamlab wordt voor ook serieuze maatregelen. En ik vind ook natuur heel belangrijk. Bent, voor en halveren van de veestapel en een beetje innovatie. Nee, niet een beetje innovatie. Wij zijn de innovatiepartij van Nederland, zoals u misschien wel weet. Als u even vergeten. Ja, het is ook net vakantie geweest. Maar even toch, kijk, ik vind het wel interessant dat u deze aanhaalt. Want dit is natuurlijk een waanzinnig probleem. Hè? Het is tot de hoogste rechter, we kunnen geen kant meer op. Dit is het met die stikstof. Er moet een miljoen huizen gebouwd worden. Er zijn allemaal boeren die of verplaatst of weggehaald moeten worden. Die moeten afbetaald worden. Er moet gebouwd worden. En natuur en milieu moet ook weer tot zijn volle bloei komen. En welke beweging je ook maakt, het gaat schuren en pijn doen. Ja. De vraag is even, hoort dan niet bij die nieuwe bestuurscel om dat nou niet weer in de polder met allemaal clubjes en uiteindelijk met de vlag naar boven? Of zeggen, moet je hier niet een scherp debat over in de Kamer voeren, mevrouw Lollers? Nee, je moet de problemen aanpakken daar waar de problemen zijn. En er zijn ontwikkelingen, ook recent weer ontwikkeling gepresenteerd van een mooi bedrijf, een innovatie. En ik heb geen aandelen van dat bedrijf. Maar die hebben een systeem ontwikkeld waar je 70% stikstof kan reduceren in een stal met koeien. Dan denk ik van, waarom is dat nog niet breed ingezet? Dat is de makkelijkste start om te zorgen dat die ontwikkeling weer vlot getrokken wordt. Dat helpt de natuur, dat helpt dat helpt de werkgelegenheid. Win-win-win situatie. Mevrouw Karaboelen. De vraag is wel, wat anders gaat zo'n gezant met whatever it may mean doorzettingsmacht doen dan de afgelopen jaren? Want ik ben met Kees eens, het is een gigantisch probleem. En er moeten radicale maatregelen, eerst politieke afspraken getroffen worden. Wil je überhaupt iets kunnen bijdragen en wil die innovatie zin hebben? Dat is dan wel mijn vraag. Wat gaat er inhoudelijk dan veranderen? Wil zo'n gezant überhaupt succes kunnen maken? Daar mag u in één zin even op reageren, want daarna ben ik bij u uit. Die gezant die moet zorgen dat de innovaties die er zijn in de praktijk getoetst, met 70% reductie van stikstof, dat had niet morgen geïmplementeerd moeten worden, dat had gisteren geïmplementeerd moeten worden, zodat je die start, die beweging, die aanjaagfunctie kan zetten. En dat gaat die innovatiegezant doen. Bestaande structuren doorbreken, gewoon op locatie aan de slag. Goed. Mevrouw Karaboelen, ook u dezelfde vraag. Wat mag het volgende kabinet absoluut niet vergeten mee te nemen en wat ze van u vandaag gratis via de ether tot zich krijgen? Nou, de mensen die zijn vergeten de afgelopen jaren, de afgelopen decennia. Er is een hele grote groep Nederlanders, een paar miljoen denk ik, zo uit mijn hoofd, kunnen er meer zijn, die zich in ieder geval genegeerd voelen, die vergeten zijn, die ook echt materieel en soms ook fysiek achtergesteld zijn. En ik noem dat de ongelijkheid in Nederland. Die is helaas gegroeid. Het verschil tussen heel rijk en de rest is ook in Nederland gegroeid. En dat moet gewoon met stip op nummer 1 in een nieuw politiek akkoord. En dat is niet iets wat je zomaar oplost. Maar er zijn twee zaken die ik daaruit zou willen lichten. Het eerste is, nu is het aan de mensen met de laagste inkomens, die inderdaad soms in armoede leven, die werken maar niet rond kunnen komen, dat ze eindelijk een normaal salaris gaan krijgen. De FNV voert een campagne, het wettelijk minimumloon verhogen naar 14 euro per uur. Dat is het minste wat een nieuw kabinet, en zeker als linkse partij aanschuiven om Rutte nog een keer premier te maken, kunnen doen. Het tweede is, dat hangt een beetje samen met wat bestuurscultuur is gaan heten, is dat mag een minister zijn, het mag een ministerie zijn, mag ook op een andere manier vormgegeven worden, dat de menselijke maat in de wetten en regels terug moet komen en de rechtsbescherming gegarandeerd moet worden voor iedereen. Dat staat verschrikkelijk onder druk. Hebben we natuurlijk hele debatten over gehad. Dat is de participatiewet, de fraudewet, de hele toeslagen. Dat pakt soms onmenselijk uit voor groepen Nederlanders. Ja. Ik hoor je hele pleidooi met veel interesse aan. Maar ik knop het even tot dat minimumloon. Nou, 14 euro heeft de FNV voorgesteld. Dat bedrag omarmt u ook, vindt u dat ook? Ja, absoluut. Nou, is het interessant dat daar... Te meer omdat het besteedbaar inkomen natuurlijk van de lage middeninkomens de afgelopen decennia echt is achtergebleven. Nou was minimumloon was eigenlijk altijd een soort klassiek onderwerp. Dat dan de VVD die riep dan... Ik kan beter de uitkeringen verhogen als een incentive om te gaan werken. Maar nu horen we al een hele tijd... ik laat het getal even in het midden of het 14 euro wordt. Maar in ieder geval dat het verhoogd moet worden, mevrouw Lodders. Daar lijkt wel een soort consensus over. Ja. Ook de VVD, die noemen geen getal. Vindt u 14 euro, laat ik daarmee beginnen? Vindt u dat een... Ja, dat vind ik ingewikkeld of het 14 euro moet zijn. Omdat ik daar onvoldoende in zit. Of 14, of moet het 13, of moet het 15 zijn. Maar we hebben wel ook als VVD gezegd. En ik herken me daar ook zeer in. Dat we moeten zorgen dat het besteedbaar inkomen van ook die groep mensen eigenlijk verhoogd moet worden. Dus dat is iets waar de VVD ook voor staat. Ja. En noemt u nou nog geen getal omdat het ook bij de onderhandelingen hoort? Dus dat die linkspartij dan hoog aan inzit dat zij iets lager weer kunnen zitten? U heeft wel een getal in uw hoofd, maar... Nee, dat heb ik oprecht niet. Ik ben wel heel... me niet aan vast. Okay. Ik zou mevrouw Lodders, die denk ik de laatste tijd nog veel meer invloed heeft gekregen dan ze al had, toch iets willen meegeven. En dat is namelijk als politieke partijen weer geloofwaardig willen zijn. En als je ook in de praktijk wil brengen dat je het echt anders wil doen. Ja, waarom zouden we dan niet voor één keer naar die brede... Het gaat om miljoenen mensen, 2,1 miljoen werkenden... 4 miljoen uitkeringsgerechtigden... waarvan we weten dat hun loon 30 jaar achter is gebleven. Waarom zouden we niet voor één keer naar hen luisteren... en dat bedrag wel overnemen? Zij weten zelf heel goed uit te leggen dat ze met dat inkomen... hun kinderen niet kunnen laten studeren... vaak de huur niet kunnen betalen, de boodschappen niet kunnen doen. Dat zou toch een fantastisch voorbeeld zijn... van in de praktijk brengen wat je zegt te willen doen? Nou, ik denk dat het sowieso al duidelijk is dat de VVD zegt... van wij willen dat minimumloon omhoog brengen. Ik ga mezelf niet branden aan een getal. Daar zijn heel veel deskundigen die dat wel kunnen. Ik denk dat het om die hele grote groep mensen gaat. Maar laten we ook niet vergeten dat er ondernemers zijn. Kleine familiebedrijven die dag in dag uit... soms 7 dagen in de week keihard moeten werken. Ook voor een heel laag inkomen. Dus het is echt breder dan de groep die mevrouw Karaboulet aangeeft. En ik denk dat daar echt een uitdaging ligt. Het is niet alleen het minimumloon, het is ook de belastingdruk van mensen. Het gaat om toeslagen, het hele stelsel. Dus het is een complex verhaal. Maar het feit dat we zeggen dat minimumloon omhoog kan, nou, ik denk dat het is niet per se complex, hè? Nee. Het is eigenlijk de allersimpelste politieke keuze die voor ligt. En dat is de keuze hoe groot wil je dat de afstand tussen de bovenkant en de onderkant is. En ik moet je zeggen, ik zit bij een partij. Ik heb in het begin van mijn tijd altijd hervormingen en economische groei. En we hebben het altijd gehad over geld verdienen. Met als premisse, met als basisgedachte. We gaan het daarna verdelen. En het verdelen heeft nooit plaatsgevonden. En het is echt een probleem. En ik zie... zelf in mijn partij nu langzaam dat duidelijk begint te worden... dat het onhoudbaar is. En je ziet het bijvoorbeeld in Zweden ook gebeuren. Zweden was een voorbeeldland. En dat begint nu ook qua hoge en lage inkomensgroep... begint het enorm uit elkaar te groeien. Dat is dan die term neoliberalisme... waar ik altijd van vind dat die te snel op alles wordt gedrukt. Maar het punt is dat de afstand tussen de bovenkant en de onderkant... te klein geworden is. En dat is niet zo complex. En het gaat dat over lagere belasting. Ik zou zeggen soms ook... hogere belasting. Durf dat te zeggen. Hogere belasting voor degenen die het meest verdienen. Zodat je iets kan doen voor degenen die het minst hebben. En dan kan je misschien die 14 euro halen. En ik zou dat niet zo gek vinden. Ik vind dat je echt moet zeggen, de sociale ongelijkheid is te groot geworden. En ik vind dat we dat niet meer kunnen laten liggen in 2021. Nee, maar goed, dat zegt de VVD ook door te zeggen, we gaan maar één het minimumloon, één slag concreet we gaan het minimumloon verhogen. Je moet kijken naar de belastingdruk. We hebben ook allemaal de wens om het hele toeslagstelsel te vereenvoudigen. En dat zijn wel zaken die in elkaar haken. En daar moet je wel... Er is een grote plaatje, maar er is ook een concrete keus. En de concrete keus nu maken zou echt betekenen... dat we een hele grote groep mensen waarvan we allemaal hebben gezegd... die zijn eigenlijk de afgelopen jaren achtergebleven, dat we die een klein beetje mee kunnen nemen. Zeker, zeker. Maar dat heeft u de VVD ook in de afgelopen maanden horen zeggen. Ik denk, als u over onderhandelt, dat dit niet een struikelblok in de formatie gaat worden. Laten we niet over de VVD beginnen, want dan... Jawel, zeker wel. Ik daag u uit. Dames en heren, tot slot. Mevrouw Karemoelet, u bent. Wat gaat u? U had net over een boek schrijven. Wat gaat u? Heeft u ambities en plannen al? Wat gaat u doen? Nou, ik ben mij nu aan het oriënteren. Ik ben bezig met een aantal leuke dingen. Dus dat is allemaal nog niet concreet. Het is allemaal nog niet concreet. Wordt vervolgd. Maar iets waar de Rolodex met al uw kennis en contacten en de Kamerleden van pas dat komen? Hoop ik wel. Ik hoop dat ik een mooie nieuwe uitdaging zal krijgen. En daar doe ik hard mijn best voor. Meneer Verhoeven heeft zich 2 weken geleden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Adviesbureau ICT? Nee, Bureau Digitale Zaken heb ik opgericht. En dat gaat zich bezighouden met de digitale transformatie van Nederland. En bent u beschikbaar toch voor die minister van ICT? Toch wel, hè? Ter afronding? Ik zeg nergens nee tegen. Maar ik ben nu bezig met op een hele andere manier betrokken zijn bij die digitale vraag. Mevrouw Lodders, als u benaderd wordt voor een kabinetsfunctie, misschien wel als hoge commissaris, als gezant. Nou, dat ga ik dan oordelen. Ja, nu niet aan de orde. Maar nee, niet aan de orde. Ik heb nu een hartstikke leuke job gevonden. Ik dank jullie alle drie. En met alles wat komen gaat, wat er ook mogen gebeuren. Ik dank u voor het luisteren. We gaan naar het nieuws met Jeroen Tjepkema. Zo direct langs de lijnen omstreken met achter de microfoon Gert van het Hof en Henk van Steeg. U dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. NPO Radio.